ستة ايام بشبغو لمحو کے ثم استوى على العرش بیا استوائی کرے دا پاش باندے بیا لا گورا جو مستوی دے پاش باندے مالکم نشت دے ستاسو دا پارا من دونی علاوت اغنا من ولین سوک کا ساز مددگار سوک دوست ولا شفیع اج سوک رفع سون کے وید اللہ تعالی دا اجازت نا اولا تذکرون نو آیات سو نصیحت نا اخلی یدبر الامر انتظام گئی دا کرنو دا کائنات من السمائی دبرنا الیل ارض اختتبا ثم یعرجو الیه یا خیجی آغتا فی یوم فی یور اس کے کان مقدارو چرا اندازتا و ازراغی الفسانتن زرکارا مما تعودیون دعا بنا چتا سیش میرا کوئی ذلك عالم الغيب ذرات قوله بفتو وشهادتي او بختاره العزيز الرحيم زورا ورا او درحم ولوي الذي اغزاد احسن كل شيء يخصنا كرده ايو سيزا خلق امو جور خداغا وبدا خلق الانسان او شروع كرده بدايش الانسان من دين دخلي ثم جعل نسله بيائي قرغول دا بيائي قرغول دا نسل دا من سلالة من ماء مرين دا تقرشو أبوس بخنا ثم سواه بيائي برابر کرے دے دو و نفخا فی من روحی او بھوکلے دے فضکی لہوکم اخبرنا و جعلا لکم السماع اگر رولی دی تاسلرا و گنا دفارا دا اولیدو و الابسارا اصطرقی نفارا دلیدو والعطیدا اوزلنا نفارا دفویدو قلیلا ما تشکرون دیر لگا تاسو قدرلانی کوئی دا اللہ تعالی دا نعمتنو وقالوا اوائدی اعیداد ولنا فی الارض آیاتنا چمگا رکشو بزمکا کی اعیدنا لفی خلق جدید آیا یقینا منگا خامخا یوبا پیدائش نیوی کے بل ہم پر جدئی ملتا ربیم کافیون دبی شید رب اللہ انکار کئی قل روایا دیدا یتوفاکم کبس کئی روحل ساسو ملک الموت اللذی فرشتہ دمر گارا وکلا بکم شمو کارن کڑشی بتا سبان دے سما الى ربکم ترجعون بیا و رب ساسو دا واپس کول شہید آسو ولو ترا کشریوین تا اید المجرمون کلا چ مجرمان ناجسو روسیم کتا سادن کی ووی سرن خل جدا سادن کی ووی سرن خل اللہ ربیم سنیزا در عبد دائی ربنا وائبا یربز منگا اب سرنا ولید المنگا و سمیانا منگا پر جیونا بس واپس کا منگا نام صالحن امر بٹو صالح الا موکلون یقینا منگا یقینا کون ولو شینا کشرے وسرے منگا زور سرا مسلمانوں لہر کو لا تینا نو خام خا ور کرو ہو منگا کل نفسنا ہریو نفسا ہدا ہدایت دا توفیق دا قبولیت ایمان دا ولكن حق القول لكن ثابت شبه حكم مني زمان طرفا لاملأن جهنم شخامها يقينا دبكم جهنم من الجنة والناس أجمعين دور خیالو بریانو انسانانو ٹولنا حدیث مبارک شرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمولو درحاد قریبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نود کے دان رسو پوری جو سورت ملک اور سورت الف لام میم سیدب نور وسلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کی ناست اور دکھ کے دو ارادہ بے اوکڑا دو سورت نے اولوسل اور داغین آباد بریا ہو چکے دو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ ددی یو عجیبانی مزیدار توجہ بیانی چچوں کے صورت الف لام میم سجدہ کے رد شفاعت کہنی دے چیزاری توائی شرک اکبر اور سورت ملک رد شرک البرکات دے شاہدا شرک اصغر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد آگے جود کے درسو بولے جدا دوار شرکن میں رکڑی دو شرک اجوار اور شرک اصغر جدا دوارا سورتوں کرو ہوئے بڑے دوار سورتوں کے دیدوار شرکو رد شوے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا اودش دا معمول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امتیان لہم پکار دی چکم معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سبا او د بیگا چې پاغی باندې ځان پوه کی او د هغې د ځان خبر کی او هغسې کوي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا هم مشهور ده چې د هغې معمول یو دا هم و چکر و لکیتر و آخری دری سورتنا آغا دری دلوی چیا در پی دری وار سورتنا ہوئی نفا لاس پی روکو کرل او پتول بدن باندی بیرات آدل نفا دی خلق دا سی نا آج بدن دیش داس بدنسی بھی چاہیں گا آئے دم نو میں نکال گئی چکر شرعن جائز ہوئی اور جو قرآن اور جو سنت نا ثابت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخل بیبیان باندے ہم دمونا چھوڑی دی بخل الرسو بچو باندے ہم دمونا چھوڑی دی نو قرآن اور سنت احادیث ہو لچکم جو آگاہی دمکول لپارا ثابت ہوئی اور دائیں گے اس وڑے انکار کئی نو جاہل دے اور بعض خلق احادیث ہو بانے نہ پوئی گی دا حدیث کو مانا نہ پوئی گی اور مانا غلط ہے کئی لیکن کتاب ہوئے گی نو دا آغے پر سر بانی ہوئے گی آت تمائی مشرک وہی تعویز گئے ناشر گئے نوارا تمیمی مانا واس رڑیا تعویز دے اور خوزان کو مانا پوئے لگا چیز تمیمی مانا اہل لغت لغت سکئی چیز تمیمہ پر لغت کسو دوائی اور پر اصطلاح شریعت کی جسنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لفظ استعمال کرے رہے لباہے کی تمیمہ سے دوائی لبیا ویرہ جی شاہ تعویزوں کو ندام و شرک دوائی تعویز مانے سے دا تعویز مانا آب و اصل کی پناہ حاصل ہو دی تو کوئی اوسرے را اللہ پنم او پتا سے کلمات باندھے ہاں پنا سے لئی دا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ امداد سرا شر شیطان اور دلائیں گے دور و شرور نا تو کب آئے تو شرک آئے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل ما شاء خالقا یو سرے واد اللہ کو نم باندھے شر شیطان اور شر نقصان اور کون کی لپنا واڑی رتبوا جدا شرک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے دیو سے رتن زان دمو تب دیکھو رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په بستر د مرګ باندې پروتو او په خپل نشو ویلې نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وی او پلاس مبارکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک راکاګل دا مسنون عمل دی اتمال مو شر کی وای دو تمیما خو یا پا دی مانا بانده چه با عربو کی رغیبا مشمانو دا دا نظر بده او دارنگی دنورو شرورو نا دا بچگزو دا پارا گونچه کیا چولی بی لگر دنگم خلقو با دا بابا دا فور بین بیزی دا را را اگه بی سوریاو کن زلوی مرشوم لغار دواشو یا به والا خیدا گوچه دا چولی و یا سیپیونه به وادا چولی و ایا به والا گیگره چولی و یا به والا لاستا گوچه دا چولی و یا غار دا به رون دکلی و در زمیمه نمارد یا خود اغا گوچه گیدی چه باغی انگیره ساتل چه دیزار شر دا بکی گی نو دا شر بی یار تمیمی نا آغا تاویز مراد دی چه باغی که دا سی انفاظ لگل شوی بی چه باغی سارا دا غیر اللہ نا امداد طلب کی گی او یا دا غیر اللہ پنو ماندی بنا حاصلو لیشی آغا شرک دی یا آغا مبارم او غیر معروف او نمعلوم الباس چیز آغی معنی معلوم دی نباغی بانی دم اجول آغا شرک دی یعنی غیر شرعی الباس بانی دمون اجول ہے لگا باز خلق کا پبنگاری لکھ پبنگاری جبا کی الباس ہوائی او دا آغی نا خبا گاله جو غد وردگی دی دو لڑای جو رکڑی او دول درگا اولا با گرامتت گئی آغا شرک دی دا ودم شرک دی او کلا تایبین کتاب بولی گی وی آتی والد شرک تایبین گرد شرک ہے نمرا واجه کمدنو تی والد جانے دا دا محبت تاویز دوائی نو دا شرک دے دو باغی نکوئی گی بس عرض شدنو پا یو لوار باندوائی او یا سخلکا دا سی جاہلان او ناپویوی چه سرد علما دا داکر مسعود الدین عثمانی او رسالی بوری او دا آغان چاکتا مسلمان نده بادی شوئے آغا امام بخاری نے امام کرے آغا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے امام کرے آغا علماء دیوبند نے امام کری آغا شاہ عبدالقادر حضرت بیرانی بیر شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ نے امام کرے آغا دول علماء دیوبند شیوخ اکابرین نے امام کری او دول دا کافر و مشرک وائی ہے تو بھائی کے ماں تارا خبر ہوا نمارا تارے ساس و مشر و بخبر سانت کافر دے ویدا سنگا بایدا آدھا ہاری رسالے لفا سرو دی کا اوگو را ناوہ بگتا لیکلی چیدار جو پاک المدارس نا فارغ دے رفاق المدارس نا دے فارغ دے ردو سازان طول چیزنو آغا دا دیوبن علماء دیو اگر طولو دا دے کافر مشرک وائی جنہ کافر نا علم زگی او غیبان ایمان جوشی دے رکم لے مسلمان شو دا غیر سالے بے او سڑے گوری دا آبا دردان دا پارا چیزے لائے عمل کر رہی او پاغی بانی بازان لکی ده جوڑی او ابا مسلمانی او ابا مولایی ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولاد ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده سیرتنا مرمول بطاری دارنگی شمالی ترمیزی کے دا ټول احوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لیکل شوی زګاده زړه ځان باغې پوهږي سورته لوکمان کې رد شرک شه او فاضل الله صلی الله علیه وسلم باندې او نبی د شرک په عالم کې نو عاشق عالم الغیب یو الله رب العزت او بغیر دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا سو کم بغیر بانی دو کوئی گی او جا تا پتا نشتے او دارنگی نبی دا شرک دعائی کولا وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ دیوی ایرا دا مونگی چرا مدد کرو لدائی پا آغاز من پا آغی تکلیف لرکولو قادر دی او دیر احمدت کی دیشی جو اللہ تبارک و تعالی وی اغدائی چی بید اللہ نر احمدت کی دو آغا باطل دی دویر احمدت کی دیشی نو دی صورت کی وائی چی اللہ سے رسی اللہ دی مجبور دی او با اللہ با نکار گولشی اللہ مجبور گولشی تو اللہ تبارک و تعالیٰ و ایدعا حصو بمداتی نشتے دزید دیزا میں باطل لغالت سو چرد گئی دی صورت کے ما کہوے شاہدی را مدد گئی نا باطل دی دزل گوائی را مدد گئی سرا مالکم من دونه من ولی ولا شفیع نشته دیتا سر را بیدا اللہ نا سوک مددگار او نسوک را سعود کے سفارشی تا اللہ نا سوک را سعود کے سانشتے جا اللہ نا خواس کی یادا نشتے یوکار اللہ تبارک و تعالی نکری رسول کو داد دینیش دے چھے اللہ مجبور کی او با اللہ بانی آکارو کی لپسورت کے رد گئی دے شفاعت کہری بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ تعالیٰ پوہ دے دے ہر بلو بمانا اللہ بھی پوئی کی نوگا بھی ولی نبوئی گو نوگا بھی ذکر نبوئی گو چھے مونگا انسانانیو مخلوقیو قدیبانیو خالق پوئی دلشی مونگا مخلوقیو او ضروری دا چھے مخلوق دی باری رسید بانی پوئشی او دا ضروری دا چھے اللہ دی باری رسید بانی پوئی بلدا خبر را چې دا الله تعالی کلام دی چې په کومه اربازو باندې د پوېږي باغې دی وې ماجوې چې دا د الله کلام دی او چې په کومه باندې نه پوېږي باغې دی د ایمانی چې دا د الله کلام دی ځکه ایمان ته قادر را بل خبر را چه دیز را انسان تا دخل کبھی احساس کی کہ اوسرے را دیز دعوی گئی چه زبطول قرآن بانے پوئے کم نو عالم لامیم سمانا ہوئے وید عالم لامیم مانا سلا نو بیاو ایرا پدی خود پوئے گا ما نو آئے پدی پوئے شا چه زد پوئے گا ذکر وہ جو جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے ہیں پوئی گے آسو چاپ دیوانی پوئی گی جو ایدن پوئی گا وہ نئے نہیں جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، ہاں خلق نہ پوئے گی چاہے دے دعوا کہیں شمگا پوئے گو نہ خلق نہ پوئے گی، وہ نہیں جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے ہیں، اور آ خلق کم نہ پوئے گی چاہے بدے نہ پوئے گی چاہے نہ پوئے گی پوئے گی خبر ہمارے کا تو دیکھیں صرف وہ جانتے ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے ہیں، آ خلق پوئے گی چاہے بدے پوئے گی چمگا نہ پوئے گو، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بلا خبر دارا چالب لامیم ویل سرا کسوائے چیارا منہ پہ نہ پوئے گی اور بیا مقصد سرے مقصد دار ہے کہ دے وایا اللہ پہ در آجر در کئی سارا اللہ رضا کول مقصد دے تو دے وایا اللہ پہ در آجر در کئی کچھ کم الفاظ داتی بھی شہاد انسان تو کوئی دو بھی ناول پکار دی شہاب آگے ذات پویا کی سکا اللہ ویا فلا یتدبرون القرآن، آیا دی سوچ نے کئی پا قرآن کریم کی کپر لبانی تالا دل پکار دادی شدی پا قرآن کی سوچو کی او دیکھی نی یک سوئی سرا او قرآن روالی او دا اللہ تبارک و تعالی کتاب وائی او یو لفظ او یو جملہ مان سوچ گئی کہ دا زمان دا رب کلام دے دا اللہ ما تصل را لے گل دے چھپاہی سوچو کی چدا دا عقیدے سارا متعلق دے چھے دو عقیدے سارا بھی ہو کس بلا دا اعمال سارا متعلق دے چھے دو خلو اعمال سارا بھی ہو کی دا اخلاق سارا متعلق دے چھے دو خلو اخلاق سارا بھی ہو کی دا معاملات سارا متعلق دے چھے دو خلو معاملات سارا بھی ہو کی فکار دی والا جد قرآن یاد شی اچھی مل ورکا روشی خصوصاً دا دنیا دار خلق او دادا دا جی محذب او اعلا تعلیم یافتا وائی دا ای کور کے خود قرآنی دا اگر کرا او جی مل ورکا روشی اگر سپارے چا لڑا رہی کشا کرائی دا قرآن کی دیر زائے کرو جو اللہ دینا جاد قرآن عزیز آگ ازان جو قرآن ٹوٹے ٹوٹے کرائی جارا کیا کرا جو قرآن ٹوٹے ٹوٹے پرو دی کوئی زیادہ ختم سپاری دی بھائی جاوراری کوئی ایلن چاہیے مات کے اسائی دو آیا جدا چڑی مڑی را والی دیوزائی کے کہنے یا پوڑ و دخور کی رخبل اڑمی گپ چپے رہ گئی اور اشارے لگولی پہ طالبان کو چھڑو باندھے لبیا گئی راشی وہی ختم ہوئے ممرا سولہ دے گدا سرا دی دعا کی شریک ہوئی نو نئی بچے نے جیب نے رومان راؤ باسی اور بسار بانی اتڑی برا بشی رہا طالبان سر وکی نی دوائی دوا گئی جدا منگا کم قرآن ہوئے جدے بانے اللہ تعالی ہاں ابھی بھی بچے میں جانت اور سہی اور بابا جی پہ اللہ جانت اور سہی ہاں آگے بانے ابھی اور بابا جی جانت ابیا ہی ابیا سے آ دوا کی دامو دبر و دوا ہو جائے گی استادان ازیما استادان ازیما بھائی استادان کے ڈولی لوکٹے والے بکڑی لاگے دکے نہیں راجوخری نہ آئی دا پہ گیرو پہ سرون والے لاس را کہ گیری پہ اڑ گئی اور لاس سرون پہ اڑ گئی نو بیا و دې کې زېما د پیسې والا ما دې ګړي یو له چې دې له ورګونه ورګي هغه دې بیا شي او دا په ادب او احترام دا اده به راوځي شرمیدلی دا قرآن دې راغلی او چې دا رداد خلکو د مړو پسې د ختمونو له وړو دا الله دا عظیم کلام در دمر عظیم زائن راتو او پا دمر عظیم انسان بانے لازمی دا ندا اللہ دیل را لگلو چی دیدا بے قدریو کا چی پا کم کور کے دا قرآن دا کی حدود زائن ہو او دا آل کور انسانان دا خل کور دا دا قرآن جنادہ اس دیوا دا دا غی کور دا غی دا مونو بخلو پسی جنیو اوڑا والدے کے وائی شرمی دلیا دا دے مدرسو جو مدنو کے دا سوداگر نینا سو قرآن دا سوداگر دا پو قرآن جو سودا کئی عرمی تالیبانیم دا غیل کنولی چنیم دا غیل پیدا کری پو چنو بانگو رئی را ونڈائی نیا پی واگانی امیخ ساتی آیا کی دنو بازار کی بیا خردی یا پیسی جی بیا چی مجھنی آوستا جی کندنو مائی دوڑی لنن آدے ویدنی مونگا با دوڑی راتو لکنے دمونگا تی رزان لبی عبودی پٹا کرا بکی خدا ویچی آگا مورا آگا مخاردہ کرا نوستا جیو باولو بلا خبر راتو بڑے ویچی راتاو تی رزان لبی دوڑی پٹے کرے ہوئے لوی موږ یې لري دا خارجه ده بار په جمړو لري پرې خو دې زه غړا می هغه بیرورا دا غړې واغان ساتي په ټول لري ټول کې چې غریب له چوغ وري ښا ګلې د کفرول می زو بار ولا وا صابون لري هغه چایان په خکړي به دویږي کورونو ابد علی مور اپلار والا را دے گلے چی ریوا دا آدائی کے صدی اللہ کتاب ہوئی دا غیر خیر بسکر دائی وٹک دے او دے کر دی چھر دے او وڑی خدا تا چکم سودا گری جوڑا کرے دا اللہ تا بند مخامخ کی گی تو خدا نرے رے گئی دا اللہ نرے رے گئی دا قرآن دیل اللہ را لے گلو تو دا سودا گر طالبان او چڑیو لگی او ورشی ختمو کئی او جس لگر کی نا پی سیب دل دی راڑی جو دبی در ربیہ تقسیم کما تو چاہی والا پی سیبار کی ندیتی میں جیب کے واجی او نمی باہ طالبان او تقسیم کی دا قرآن اللہ دیل را لے گلے او دا قرآن سودا گرا تو خلی را یارا لگے اللہ و امہ صلی را لے گلے تنزیل الکتاب را لگل ادنی کتاب لارے بپی ایر شک نشت دے پدے کے من رب العالمین چل طرف آدھر عبد مخلوقات دے دیکھ ایر شک نشت دے جداد عالم دو کائنات رب مالک را لگل دے دیکھ ایر اس شک نشت دے تو سوک با یہ شک گاڑی ناو مسلمان نی ام یکولو نبترا اعتراض و قرآن بانے آیا وائی دائی چیز زیان نا جلو کردے دا قرآن صداقت کتاب ذکر کئی ناوے بلو والحق نا بلکہ دا حق دے من رب کا دا رخا در افسانا دا پیغمبر در ذان لنے دے جوڑ کرے دا حق کلام دے دا اللہ دے طرف پر آغلے دے مرکیوی ذالکا بی ان اللہ هو الحق دا بیان دے دا پارا چپو اشئی فدی کے یکنن اللہ تلاشی دے آغا حق دے مرکیوی اللہ حق ذات دے اس وی کلام حق دے رداغ رات کلام کو حق دے جانا چې ما کې وې دیر شمل مرایت کې ذالک بان الله هو الحق دا بیان د الله د قدرت د دلایل ورو دې نه بار کړي چې په دې بوه شي چې الله چې دې حق دې وعلم ما يدعون من دون الباطل او عادی چه بید اللہ نے رمضت کئی آغا باطل دی تو دل دیوائی کلام حق دے بل هو الحق من ربکا بلکہ دا کلام حق دے ساد رب درپا صلح اللہ را لگلو دیل را لگلو چه ناز بے دلاوت بگے جو سواب دکی گی نیلوا دیل را لگلو اللہ ویلی تنزیر آکوما دیل پارا چو یربی آکوما دیل ویدہ جاہل خلق دی دیل کو قرآن سب ہوئے گی جنو مجھا قرآن و مدرسی دیل تالیبان دیل ہوئے دا اللہ تالیبان لرا لگلو اللہ تبارک و تعالی خدا ندی ویلی چو دل للعلماء دا یو خونه دی ویلی جداد علماء دا پاره دی ودل للاس ویلی دی مرا للاس کافا دا طول مخلوق دا پاره اللہ پی غمبر امرا لگره دی و کتاب امرا لگره دی لدن دی راکم من دیر پارا چو یروی آکم ما اتاهم من نذیر من قبل کا چنه دې را دې راغله غيدا سو کېر اور کوم کې انسان وړاندې سوندا دې سو نور غلي چې هغه واه بل او شوي وا او دې دې بیان کړو لکه کورې شو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مخکي پیغمبر نور غلي لعلهم يهتدون مقصد سنه دو قرآن درالگلو او دو بیان لعلهم یعددون خامخا چه دی سیلار معلومه کی چه دی قرآن واوری او سیلار وقت معلومه شی چه کم خلق نکوئی گی او ناخبر دی نو عید قرآن بیان کا چه غی غریبانان اویلی گی د دینا جوازه موږ د عقیده او غلطه ده اگر په دې عقیده موږ شو جهنم به غذای شي دا ورته ما ویلو بابا دا دې ډډه لګولې وه اما سورة انعام وې یکدم دا دې رانیسته وې شکر د جیجې دننه درې کاله مخکې نه یم مړ یعنې نېغ به دوزخ ته تلی وو دا قرآن و سوای او دا زمون دا کمان کی دا وان دین پارا چه بوئی شی با دی بانده لدن دیرا کمان ما آتا ام من لدیر من قبل کا لعلهم یهتدون خامخا چه دی صحیح لار معلومه کی چه صحیح لار و تا معلومه شی و یرا جی دیرنائی که خوبلا امامان را غلی دی خدا مسئلے جدا نو کرے نمائی غیزہ کا نکولا چی غیت امباسی کولا او غیزہ نا روزگار کتا لیو لیمون کو روزگار نا بولو مون کو دا قرآن بیانو لے دا پارزائی بولو او زاہو بے روزگار اگر دے دا لیمون پس کلا نا کلا راشی ہوئی دا دی جماعت بایا تا معلوم دی لوگو اے جماعت تسلح بولی یا امامتای را امامتای را رکھنے را امام کو قرآن لوائد را لبلا جماعتون جبول سمار وینا لا امامتای را لا امامتی کا ملامتی آل دا جناسی زمون کلی کے یو امامو اس لگو اخی کی بس غریب لبی روزانہ ساگ راڑ او کری ویرا راڑا نو غنیم دیر تنگ شو دا سی مخی مونگ دا جان تر آوارو بیاسی دا سی دا پوس کو مازو سپیه ما سی مخی دا لاون در آنبل سنر آرائی نو ما وطاوی مازان دی شرمون لگو زفاد زمیدارا کوا اللہ تبارک و تعالی بدل رو بگدر کئی مازا پاس دی مارغان دا گولی کنا در ساعت تشو جو جوری دا خلو جانو نفاسی اما خام چه رازی نو ڈکی جو جوری رازی دا دیم ای محمدی کئی فتنازو زان شرمول دے دا خلقو مسرا کردے اللہ مویر کردے چه مبتدی راجی جو در جیم نکو پیرا بازی دوائی نمالا پیسے را گئی اما شما کار دے اما شما بلگوری چه تجیب تلات گئی چابی را بازی راوائی نکا کامالا پیسے را گئی او جنیار دا مبتدی دو باہر نراشی ندوہ کسا در خوش آلی یو آگا پولے راولا چه گئی استاد او دین جنر او دے دیڑو خوش آلے وی بلانی سنگا شی ایسو نگیر وی تسپری خوب اوی اوڑاو کانا نبال داگی تا نداسی دی مارا جا جوان دے اللہ دی مونگ دی نو سا دی الحمدللہ دے اللہ فضل لے دو بادشاہ نو بشا جوان دیری گی واللہ دے آغا رضن راولی چھ مونگا دے دائتا رو رسو زبون دا حال شبیا اور دین اخکار جوڑ کو دین لجرین اخکاری جوڑ کو اخکار بے گو اللہ دے مونگا غیر رضن راولی دا او ذلت دے دا اللہ دین زگا اللہ بدر عزت در کی او عزت مل بشے دا اللہ پا دین کے لو عزت دے اللہ الذي دلائل عقلی ذکر کئی اللہ ذات خلق السماوات والارض چه پیدا کڑی دی اسمانونا عظمکا عظمکا اسمان پیدا کڑی دی وما بین اما اواسا چه دی تردامیند دی دزمکی دا اسمان تردامیند جس دی دا طول ارسا اللہ پیدا کڑی دی کدا انوار او سپگمائی دو بینے دا سنوری او سیاری بینے دا بول دا اسمان دا اسمان فضا پر دا فضا پر دوریا کی دا وریض دی بینے دا عرص اللہ پیدا کری دی دے پیدا کون کی اللہ دے او دا کی پیدا کری دی نبی سے تحتی ایامین اشفاقو لمحوں کی مانا کئی خلقا پشپا کو رضو کی انو ٹک دے مانا غلطا نگا اوز دیدا غیوم اندازہ و سنگا لگی کدا سنگلا تو بازی بھی آوائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خویلی دی کہ بھی یوم انکان مقدار موال پسانا دید یعنی آئیو رضو زرو کالو بنا بروا تو پشپا ذرا کالا کہ اللہ تبارک اسمان پیدا کرو ولی گرانا ووردا اللہ تبارک و تعالی خو قرآن کی وحی چه اذا کد آمرن فا انما یکولو یو کن فا یکون کل چه فیسلو کی دیو کار دا غیدو انشانو شی دا کن دا یو لحظه کی کی یو کرن کی یو لمحه کی دا دیو نمرات چه دی لمحه دا یو لحظا یو گڑی نیسی تدی ایامین پشپاگو لمحو کی کن او کن پشپاگ زلا یو سیزی کن ویدا آرس بے پر یو کن ویدا کرو و انسان لب کمیو تعلیم دے چیوکار کے تدیبوار کوان دا آر یو کار سڑے پہ اوزار خدا کئی گا نا زمیدار شکلا کرواندہ کئی نو اول لڑ شی بڑے وارئی جو بوری پټه مې واړو چې بیا ودی چې بیا واړی مالګي مانګي چړګي صفا سوګرېږي ګولې پټېږي کاروانه بجوږي بیا چې ګل هغه زرغونو شي بیا یو بکی بیا به ګور شروع کی او بیا و د سره راځي اړمي نو دا او داسې په نمبر نمبر یو کار کوي دا ټول کارونه خو په ځل نه کوي الله تعالی دلا د دنیا د دې په ترتیب پیدا کړی دا یو ځل یې نه پیدا کړی یو ترتیب یې ولا پیدا کړی دا د ځوان د دې په ټول ځوان کې یو ترتیب او باقاعدگی پکار دا یعنی الله با طول عرض با یو کن بیدا کریو سم مستوى آلال عرشو سم ما ده ترافی ده پارا نده چه دنه که اسمانو نه پیدا کرل او بیا عرش بانی مستوی شو نه نه سم مستوى آلال عرشو بیا لگورا جیستیو آئی کرلا پا عرش باندی سنگا اللہ تا پتلا مانه معلوم دا کیفیت شرین و آغیر نوی معلوم چه سنگا سنگی دا اللہ نشان دا رخائی اور دے پا بارا کی دفوس کول بیا بیدات دے چه اللہ سنگ اسنے وا کرلے دا ہاں بعضی محققین علماء ذکر کئی لکہ امام رازی رحمت اللہ رہے او نور چه دا کنایا دا تسلط او تسربنا دو حکمرانی او دو حکومتنا جسم مستوى علال عرشو بیا گورا چه اللہ قابل دے کو حکومت دا کائنات باندے بیا لا گورا چه اللہ تعالی قابل دے پتا سرو با دا کائنات باندے تول کائنات دا اللہ ہولڈ او کانٹول کی دی پیدا اکڑل او خپل هولد او کانٹول کی واغستل دا اللہ حکومت او دا اللہ حکمرانی بھی چلی گی حاکمیت اعلیٰ پٹول کائنات صرف دیو اللہ تعالیٰ دی تو بل کیا حاکمیت نچلی گی او دے جدر دیوی طاقت کیا سا چشمہ عوام ہے فی جاہلہ طاقت کیا سا چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے طاقت کا سر چشمہ عوام ہو نچہ عوام دا طاقت سر چشمہ ہو نو بھی لیڈر دا ربی آوال پانسی کو پکار دا ہو چی رات دے طاقت سر چشمہ عوام ہو نو اگر دم رغٹا پاڑی ہوا او اکثریتی پاڑی ہوا آغا مال نچہ سر چشمہ تا طاقت عوام شو یعنی دا طول طاقت چی رے نو دا جدر دے دا دا عوام نرو چھتی گی دا عوام دے طاقت دے نو جدر عوام مرشی نو بیا طاقت بختم شی بسر طاقت کا سر جشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے زکر چھ آ اللہ سکی نو آکی تول و عوام ہوئے چنو لکی گی دا سے سڑے دے نہ پانسی کی گی زمنگا لیڈر دے نہ پانسی کی گی چا اللہ پہ سارا کرے ہوا آغا پانسی شا سر جشمال داکت اللہ دے ہوکا دا عوام دی دا اللہ دے او چنگل دا اللہ دے چنگل تو آئے عوام سر دا داکت سر جشمال نتا در اگو پارٹی دے دا پارٹی دا سارا دا جو بیاہو لگا کنا دا دج زدیر پسی مند تردویر دا حاصل کا بیا چی عوام دا داکت سر جشما دا داکت سر جشما اللہ تبارک و تعالی دے حسنگا چی زر قوت دی قوت المتین دے دا مضبوط داکت خاون چی دے آغا اللہ رب العزت دے بل سرنش دے مالکم من دونی من ولیم نشتره دا سلابی دا لانا سم دوست مددگار جستاز امدادو کی ولا شبیع او نسو کا سفارشی مراتنا شفاعت کاری دے شفاعت کاری عقیدہ دو مشرکان ہوگا. اس کے اوسڑے دا ہوا ہے کہ لوئی دو انمغی کے ڈاکئی ابو میں ہوگے کہ کرا شو تو اللہ ستا اجازت نہیں رہ کرے وہ لوئی دو انمغی کے بنا دی داو دے تا خود شفاعت کاری ہوئی او داو ایر مونگے دے بابا تا واو او دے اللہ تا وائی زکا اللہ را دے دے مجبور ہے داد اللہ نے ازولی دی اللہ را دے خبر نو غور دی مونگے دے تا واو دے با دے با اللہ سے مونگ کارو نہ کہی داو شفاعت کاری دے با اللہ بزور کہی شفاعت اذنی منل دا عقیدہ دا دا مسلمان دا اہل سنت و جماعت او شفاعت قہری دا منل چرے دا عقیدہ دا مشرک دا دا کفر دے دا اہل سنت و جماعت عقیدہ دا نلا اہل سنت و جماعت دا دے رب گئی دا شفاعت قہری دا افلا دا تذکرون آیا تاسو نصیحت نالی آغا ذات چه دا آغا نسو خلاصول بزور نشی بولیش آغا ذات چه دی ایو دب میرو لامرا انتظام کئی دا کارونو دا کائناتو من السماء الالاردی لفاسنا خکتا زمگیتا دا اللہ تبارک و تعالی احکامات چی دی دا اللہ تبارک و تعالی انتظام دا کائنات دا برن راوالا ترخد پوری اغد کائنات انتظام کئی من السمائے الالاردی دا پاس نوالا زمگی دا دا زمگی پوری بلتول کائنات کی دیو اللہ چلی گی ادا پور دا اسمانون راوالا در زمگی پوری د ټول کائنات انتظام چې دی هغه الله تبارک و تعالی کوي. یو ذات بیر الله مرام د سما ال الارض انتظام کوي دا کارونو د کائنات د برنا قدر مګتا ثم یرجو الیه. یو معنا د اعمال الانسان دا ثم یرجو الیه بیا خیجی دا مال دا انسان اللہ دا بی یومینا بی یوردی کی کانا مقدارو والبسانا دید چی دا اندادا دا اید زرو کالو جدید مگنا بور دا شکم آمال دا انسان زی دا بی یولا محجی رسی او کچھر دا انسان دا رفتار کو بول نسبت بانی شی نبیاد زر و کالو فاصله دا خدا آد زر و کالو دا فاصله چی دا ندیگه دا آمال دا آمال اللہ تبارک و تعالی دا پا دمرا فاصله گی پا یو رس که رسی یا آو پرشتی چی آغای اللہ زمکی تراکوزی کی دا پندس آو کالا فاصله دا زمکی ناسوان دا جو پیندسا وکالا در برا نخکتا او بیا پیندسا وکالا نخکتا نبرا لو کچر در انسان با چال بانی وی لو دیبانی بزر کالا لگی در او دا سید اللہ تبارک و تعالی حکم دے اللہ والا طاقت ورکڑ دے جو پیو رس کے غور رسی با برا باندی یعنی کدر انسان پا چال بانی وی نبیا بزر کالا لگی در سمع یا رجوع الی بیا خیجی اللہ تا فی یومینا پی یورس کی کان مقدارو والبسانا تید چی دا اندادا دا غیر زرکالو آمیم ما تا حدون دا غنا چی دا سشمی رکوئی ذالک عالم الغیبی والشہادتی دا ذات چه دو طول کائنات دو امورو انتظام کئی دا ذات دا دل اپا دے طول کائنات کے یو درشه نپڑی گی مخی ویلائی مخ نظیبی علایہ زبوانو بس کالو ذره دې سوره سبا کې راځي بیا دا الله نه په برابر دی او ذره شي نه پټيږي ذالک عالم الغیب والشهادت دا ذات کو یې دې په پټو بخکاراو العزیز الرحیم زور اور او رحم والے ماشاءاللہ یہ یم ما خو درے زرا قران ختم کر او ناس کو سی بیا وجی جمعات نہ راو تو اٹا کر ما ہو پار نہ بیا مو جی پیرا بابا پنے گیرا مدد سی نو آو استاد زمو دا قران وی خدا مسئلے بگے ورا چا تلے راز نہیں او اس کے ممی اوی صورت پاتی خوو اعلانو ممی چی اللہ دی کی خوڑو پر دشتے رہنا بغیر دی شرک درد ندا سنگ چل لے مائدہ خوبر دی اللہ کار دے مائدہ دی شوالدی صرف دا پزہل قرآن لکلے دا دی قتلے وی آسو سو زلا جو مائدے کی دیو خبر نا قتلے شاہوائی امام غزالی رحمت اللہ علی احیاء کی ذکر کری دی کی الله تعالی بيدتي زړی دا قرآن په هم نصیب کړي ترجمه لا کوي اړم بږي خو چې کوم مسل الله قرآن را لګل دی هغه به ته نن نصیب کی په نصیب دی ټول قرآن ختم کی نه په شرک کوه شي نه په توحید باندې کوه شي او بس وای نه جو ثواب کډونو سواب گرو گٹلو دا راسی گلب کے آلو آگانی با خیئے و گلب کے سکئی گرس سکئی سواب گرو دا راسی ذالک عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم زورا و رو رحم کون کے دے الَّذی آدات احسنا کل شئین چخاق سکڑ دے اریو سیستا خلقا و جوڑ خدا آری او زیز دو گورا زمرا خستے بیدا کرے رہے ماشاءاللہ اللہ عظیم ذات دے دیر بھئی میرا با دا اللہ پیدائش کے دو مخلوق جڑوں کے دیر بھئی فرق دے دیر بھئی فرق دے رکھے اللذی احسن کل شئین خلقہو فی امو قوم ساز دو خدای غوندی بانیان جڑ بلا روبوٹ کنا فی فدی کے سر فرق دے یا دا تاسو ساز و خدای چې کوم انسان جوړ کړی دی څه فرق دی ناپوه یو انسان و چې ناپوه یې نو بیا څنګه پیدا روبوټ کوم جوړ کړی دی دې کار کوي کنه کوي بیا او کوي بالکل او انسان هم کار کوي بیا او بالکل کوي وزت دا روبوټ پرېدا روبوټونه پرېښودل بدن آن کرا او چنے دل آیو بگی را پرے ہوا تا مطلب دا دے چی چاش بگی خانم شو آنو بیام چنے دل نو بی بند بند کٹو لے بند نکڑا چی بند نکڑا لے نو جواب را کبی بیا تو بیلا جواب را نو روان دے اور ردی روان کرا یا بازار بے بودو جو بازار میں ہو تو یو انسان کو موٹر سائیکل ناستے او داو موٹر سائیکل ہو خواہی تو راپرے ہوا تو جو سنگ راپرے ہوا تو بلا مخلوق را گئے رامن لکڑا آگے رہو چت کو موٹر سائیکل ہو رہو چت کو وہ دیوے تو خدائے تو جڑشی انسان کے یا پخبل کے فرقوں کو نہ ہوئے ناسم مطلب دے وی آتا چی کم جوڑ کری و آغا روبوٹ کیا را پریو دو کانا وی آو وی آنور والا خوال آلل کیا دوی از روم برگر را پریو اتر او چی دے گئی نوی دا اوی اللہ چی کم پیدا کری و جوڑ کری دی یا را پریو اتا وی ٹول بازار والا رامنڈ کری اتا نا وی آو وی دا پرک دے پکی کام ارے درے کام ای باز ساو پوش ویدا اللہ پیدا کرو کے او دے انسان جوڑو دو کے پر پہ ویدا فرق دیو لے دو ویدا فرق دیو کے خواہ ویدا احساس انسان کے لے تے جوڑ کا او پنزول کے انتی برکار گئی او احساس ہو بگی رشتے آغای انسان را پریوزی چه بوئی که چه خطرناک ده یک دمی اوچت کی گرد کی آوازی گردی ده اوچت کی اسپتال ده بموندو کی تا روبور پا یو روبور چه دن آبا ورکشاک ترا دی چه روی را پریوزا دیوی ربزی ورکشاک تا چه پیچونه میچونه ورسم کی خدا کار بو کی الَّذِي اَحْسَنَا كُلَّ شَيْنَ آزادا جسا خست کل دیر او سستا خلقاو پیدای داغ جس پیو گورا چه پیدایشی و کدره با دلالو کی گردی تا جو جردداوی لی دی جو سمرا بدون آدار شکل دی سمرا بدخکاری جدا موی لی دی تا بیشوگان گردی جدا موی لی دی او بیا پا دیر ٹولو کی اللہو ای لکن خلق ننسان بی اصنای ترکیم بیا په دې ټولو کې الله واي ما انسان په دې خسته صورت کې پیدا کړل دی زګا چې تاج د مشرعي الله دې انسان په سره پیدا کا او الله واي ولقد کرم لقد کرمنا بني ادم انسان له شرافت ور کړل دی هر یو شی چې خوراک کوي دا خوراک په ذهن وړي خوراک په څه کې کوي او انسان چې دې غو خوراک کوي نو خوراک له خپل لراځي لاس ولا الله ورګړي دي نو په لاس نو وړي راو چې دې خپل لراړي انسان چې ګره خوراک په ذهن خلګي نو بل دې نه پاتې وي دا طرف ښا چر دوی له سړیا سړی دا وړه راو باسي ها وي دا طرف ښا چر ولې دې له انساني فطرت خلاف کوي ګره دے اللہ دل شرافت و عزت ور کرے او با قسطہ شکل صورت کے پیدا کرے دے دے خوراک کسی خل نوری خوراک دے تو خلی لرازی لاس ور اللہ ور کری دی چی دے سا مال نوری خلی دا کنی دا مالی خلو چا دی اللہ دے روی عظیم بادشاہ دے وفدا خلق الانسانی او پیدا کرے دا پیپششو پیدایش دے انسان ای شوروی کرے دا د پیدای جا دی انسان من دینا دا خڑینا دا خڑینا رومی انسان پیدا که آدم علیہ السلام سم جا دا نسلو بی آئی گرده ولده نسل دا نسل ولده گرده لیسلا مما من سلالتی دا دو چوڑ کرشوی مما امائین دا اوبو سپکونا جس هره با کن که بندل وردی دینا او چون شوی مختلف گز مسیدون او خوری داغین وینا جوڑشی او بیا داغین سیدون آغا مادا جوڑشی چون شوی آغا سیدون مختلف سیدون اونا آغا میدان مرکب دی جوڑشی آغای بیا من ما امبادی نوبو سپکونا کن که وردی بیتنا مندل ثم سواه بیاي برابر کړل دې دلرا ونفخ فيه من روحي او فوقه وعلى له بدر کې دوه کوم خپل يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي والروح ما ده رب حکم دې لو په دې کې بیا الله تعالی خپل حکم وکړل او د دا روح د دې انسان او روح الله دې کې بوګل وي او یا لکم السما اگر له ولې دې تاسو لرا و ګنا شاورې دل په اوکي او ول بسارا او سترګي چې دې دل په اوکي آر یو سیل له جدا اعلی پیدا کړل دا ول ارض او لنا جسوت او بویا دې اصل کې خو قلیل اما تشکرون دیر لگا تاسو قدردانی کوئی دا اللہ دا نعمتنو او دے اعتراس کے بجامت بانے وقالو وائدئی احراد وللنا بالعردی اس پس مانا کے دولالت مانا بسکے آتا بیو مانا کے وہ مانو قرآن کی استعمال دولالت ہو اعداد وللنا فی الاردی دامانا وکی آیا کل جمونگا کمراشو بزمکا کی آئینو لعلا فی خلق جدید بیاو پدیو پیدایش کی رازو دنیا تا دامانا وکی دولارت مانا اس کمراشی دل دی چمانا کې چې هوا جدا کړو لن بادا وی مونږ دې تا ګمرا او بل لیکلې دي به کا هوا هم دې دوی به کا هوا پایا تو تجھے راہ دکھائی مردہ مانا کہتا ہے وَوَجَدَ كَذُوَا عَلَّنُ اَمُنْدَنَ بِتَ رُقَ بَاتَ لَا جَا حَقِّ رُقَ بَمِنَا جَا حَقِّ دا مانا دا فَاہَدَا نُو لَارِ دَرْتَا سَمَقْرَاتَ بَيَانِ زَار شَرَادَ شیخ القرآن رحمه اللہ سخکل تفسیر دو قرآن کریم کہی د پیغمبر پر ذات دے حملہ کئی اغارم دے غیر دفاع کئی یا تصو آئے چا حضرت یعقوب علیہ السلام تا نوسی گیر چا پیر اناس دی چا آو ایمال دی یوسف بوئی را دے نوسی نسار و دوائی انکا لبید و لالک القدیم بابا فکوانے گمراہی کے نہیں تا پتا نو جزا مونگا بابا پیغمبرو نا گمراہ کلاو ایو دو اینکا لبید و لالک القدیم بابا آپ خوانی مینہ لبڑا کے پردد ابی یوسف و دخلین لرگینا نمالا تبید شوکانا ایداد و لاللہ تل اردی آیا کلا جمونگا رکشو بزمکا کے خور در خورشو او حدیث کے جرابی بنی اسرائیلو کے یو سڑے و اغمڑی دو نخبل بچو دیوی بچو چیزا مر شما نوی ما با اس وزوئی آوز سیلی برد وانی زمان ایرے چیرین آب وانو زوئی لحلی حضن اللہ دیل پارا شاہ اللہ زمان وجود زرات رکی ابیا ما جو اندے نگی زد اللہ ندیر یلیگم شاہ اللہ تاو درگم آن دچې دا کار هغه یو کو الله تبارک وتعالى ولې د وجود زرات یو ځای کړل او ذات یې ورو یو نه دا کار کړل وی الله تعالی رضم نو الله په دې باندې وواخ دا الله نه دومره یا نو دا غوی الا علی ادل الله خامخا چې ما الله روکی چې زما د وجود زرات الله روکی دا مانا چه ما اللہ کو براہ کی نظر مان نبادا بے اللہ کو براہ کو آگا دا مانا بکے خدا چه بیبیر کے گینے دا حضرت شیخ رحمہ اللہ درس واو لے نوالا او پدیبانی پوئے گی وہ استاس اور دینور پر جنس کے سفر اکتے واشے کینے لے پتا پر دو لگی گا نا از بدا دا سڑے سوا چه سفر اکتے اہلالا بی خلق جدید آیا یقینا مونگا خامخای باپا پیدائش نوی کے اللہ والا شاگردان امبر گڑو دوا کوئی چی اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا والا مبیب سیبتا صحت کامل ورکی بیماری دوا جن ایسا کا دورہ پاتے دا دوا ورکوئی چی اللہ والا ضرور صحت کامل ورکی بلوم بلکائی ربی مکابرون بلکہ دیبا پیشید رو پلا ملکر دی وکیا مطنبنی بیمانا بے کل ہوا یدیدا یتوفاکم ملک الموتی کبس کئی با رخص داسو یا کبس کئی رخص داسو آبا رشتہ دمارگو اللذی وکلا بکم آبا رشتہ جتا زبانی مقرر شویوی چه پتای کما پرشتا مو کارکڑی جی تب دوی روح را ری اغلا دیا دی دانا چه بس حضرائیل علیہ السلام آر دی دسی او دار دین روح را ری سم آئلا ربکم تر جاؤن بیا برا اخفل داتا سوا بس کو دشئی و آخر دعوانا الحمدللہ بچا سیبتی سبا برا سیرین دم انشاءاللہ تعالیٰ دماؤں شاکر دے اویس دومائی